Книга Неємії, розділ 12. Ось священники і левіти, що повернулись із Зоровавелем, сином Шеалтієла, та з Ісусом, Сераїя, Єремія, Езра, Амарія, Малух, Хатуш, Шеханія, Рехум, Меремот, Їдо, Єнетой, Авія, Міямін, Маадія, Білга, Шимайя, Йоарів, Єдайя, Салу, Амок, Хідкія, Єдайя. Це голови священників і брати їхні за часів Ісуса. А левіти – Ісус, Біннуй, Кадмієл, Шеревія, Юда, Матанія, що проводив похвальними піснями, він і його брати. Також Бакбукія та Унні, брати їхні, стояли навпроти них при службі. Від Ісуса народився Йоаким. Йоаким зродив Еліяшіва. Еліяшів – Йояду. Йояда зродив Йонатана, а Йонатан зродив Яддуа. За часів Йоакима були священники, голови родин. Для Сераї – Мерая, для Єремії – Хананія, для Езри – Мешулам, для Амарії – Єхоханан, для Меліху – Йонатан, для Шиванії – Йосиф, для Харіму – Адна, для Мерайотта – Хелкай, для Іддо – Захарія, для Гінетонна – Мешулам, для Авії – Зіхрі, для Мініаміну і для Муадії – Пілтай, для Білги – Шамуа, для Шимаї – Єгонатан, для Йоаріва – Матнай, для Едаї – Узі, для Салайя – Калай, для Амока – Евер, для Хілкії – Хашавія, для Едаї – Натанаїл. За часів Еліяшіва, Йояди, Йохананна і Яддуа списано левітів, голів родин, а також священників аж до царювання Дарія Перського. Сини Леві, голови родин, були записані в літописну книгу аж до часів Йоханана, сина Еліяшіва. Голови ж над левітами – Хашавія, Шеревія та Ісус, син Кадмієла, і їхні брати стояли навпроти них, щоб славити і благословити за постановою Давида, чоловіка Божого, черга за чергою. Матанія, Бакбукія, Овдія, Мешулам, Талмон, Акув – це воротарі. На варті стояли вони коло складниць біля воріт. Вони були за часів Йоакима, сина Ісуса, сина Йоцадака, і за часів Неємії, начальника, та Езри, священника і книжника. Для посвяти Єрусалимського муру скликувано з усіх їхніх місць левітів та й спрямовано в Єрусалим, щоб святкувати посвяту з радістю, подякою та піснями під звуки цимбалів, арф та гусел. І зібралися сини співців, як із усієї Єрусалимської округи, так і з сіл нетофатійських. Також із Бет-Гілгалу, із околиць Геви та Азмавету, бо співці побудували собі села довкруги Єрусалиму. Священники і левіти очистили себе і очистили народ, брами і мур. Тоді я вивів юдейських старшин на мур і уклав два великі хори, що подяку співали та йшли обходом. Один із них – ішов по правому боці, на мурі до гнояних воріт. За ним ішов Гошая і половина юдейських старшин – Азарія, Езра, Мешулам, Юда, Веніямин, Шимайя та Єремія, і деякі з священницьких синів із сурмами: Захарія, син Йонатана, сина Шимаї, сина Матанії, сина Міхаї, сина Закура, сина Асафа, і його брати Шимая, Азарел, Мілалай, Гілалай, Маай, Натанаїл, Юда, Ханані, з музичними приладами Давида, чоловіка Божого. Езра, книжник, був попереду них. Коло джерельних воріт вони зійшли просто перед собою сходами Давид-города, з вищенням, що йшло над мур понад палатою Давида, аж до водяних воріт на сході. Другий хор, співаючи подяку, йшов наліво, а за ним я і половина народу по мурі вздовж башти печей до широкого муру. Далі понад Ефраїмові ворота, по обіч старих воріт і рибних воріт, і башти Хананела, і башти сотні, аж до овечих воріт. І спинились коло темничих воріт. Обидва хори, співаючи подяку, спинились у домі Божому, і я та половина начальників зо мною, і священники Еліяким, Масея, Мін'ямин, Міхай, Еліоенай, Захарія, Хананія з сурмами. І Масея, Шимая, Елеазар, Узі, Єгоханан, Малкія, Елам та Езер. Співці ж під проводом Ізрахії голосно співали. І принесли того дня великі жертви і раділи, бо дав Бог їм велику радість. Раділи й жінки та діти, і далеко було чути радощі Єрусалиму. Того ж таки дня були призначені люди до комор, що були складами для приносів, первоплодів та десятин, щоб до них збирати з полей різних міст частки, призначені законом для священників і левітів. Бо юдея раділа за священників і левітів, що служили, і пильнували служби Богові своєму і служби очищення. Так робили і співці та воротарі, за постановою Давида і Соломона, його сина. Бо колись, за часів Давида та Асафа, був провідник співців, і похвальні та подячні пісні на честь Бога, і весь Ізраїль за часів Зоровавела і за часів Неємії давав день у день належні частки співцям та воротарям. Отак віддавано святі приносини левітам, а левіти давали частину синам Аарона.